الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Meryem suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 39. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 39. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki bölümde Rabbimiz yasal imamlarımızdan İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişini anlatmış. Yahudilerin ve Hristiyanların yasal imamımız Hazreti İsa Aleyhisselam'a karşı iftiralarını gündeme getirmişti. Yahudiler kendi dinleri nesholdu diye, kendi kitapları İncil'in gelişiyle nesholdu diye İsa Aleyhisselam'ın doğuşuna öyle üzüldüler, öyle gazaplandılar ki Meryem anamıza iftira ettiler. İsa Aleyhisselam'a veled-i zina dediler. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı Yahudilerin gözünde temize çıkarabilmek için öylesine büyüttüler, öylesine büyüttüler ki Allah dediler, Allah'ın oğlu dediler, ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni, insanla Allah karışımı bir varlık dediler. Onlar da İsa Aleyhisselam'a iftira ettiler. Rabbimiz son okuduğumuz ayetlerinde Yahudilere de Hristiyanlara da çok net ve açık cevaplar verdi. Ey Yahudiler, sizler istediğiniz kadar İsa Aleyhisselam'a veled-i zina deyin. Meryem tertemiz bir kızcağızdı. Bir insan eli değmemişti. Allah bir yasası, bir kelimesi olarak, babasız olarak ondan İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirmişti. Ey Hristiyanlar! Sizler de peygamberinizi Yahudilerin gözünde temize çıkarabilmek için öylesine büyüttünüz, öylesine büyüttünüz ki ona Tanrı dediniz, ona ilah dediniz, ona Allah'ın oğlu dediniz. Yaratılışının fevkalade oluşundan dolayı ona iftira ettiniz. Eğer o mantık doğruysa o zaman Adem Aleyhisselam'ın da Tanrı olması gerekirdi. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın babası da yoktu, anası da yoktu. Her iki taraf da iftira ettiler İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olan şu anda biz Müslümanlar onu bir beşer olarak, bir anadan dünyaya gelmiş bir beşer olarak ve de Allah elçisi olarak kabul ediyoruz. Şu anda İsa Aleyhisselam'ın yolunda olan bizleriz. Şu anda İsa Aleyhisselam'a Allah'ın istediği biçimde iman edenler bizleriz. İşte Rabbimiz son okuduğum ayetlerinde bu konuyu anlattıktan sonra bakın sevgili peygamberimize şöyle buyuruyor. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ Ey peygamberim, sen şu Yahudileri, şu Hristiyanları, şu insanları bir hasret günüyle uyar. Hasret günü kıyamet günüdür. İnsanların kaybettikleri fırsatlara hasret duyacakları, kaybettikleri cennete hasret duyup dövünecekleri, dizlerini dövecekleri, eyvah, yazıklar olsun bize, yazıklar olsun bizim anlayışlarımıza, yazıklar olsun bizim yaşadığımız hayata, yazıklar olsun bizim yaptıklarımıza. Keşke Allah'ın bu son kitabına bir kulak verseydik. Keşke Allah'ın bizim için seçip gönderdiği son elçisinin sözlerini bir dinleseydik, bu duruma düşmeseydik. Kitap bize uzak değildi, Kitap dimdik ayaktaydı. Kitaba ulaşma imkanımız vardı. Peygamberin sünneti dimdik ayaktaydı. Peygamberin sünnetine ulaşma imkanımız vardı. Keşke kendi heva ve heveslerimizle bir dünya yaşamayıp da Allah'ın kitabı ve son elçisinin sünnetinin eşliğinde bir hayat yaşasaydık da keşke şu cehenneme gelmeseydik diye o gün insanlar hasret duyacaklar, pişmanlık duyacaklar. İz kudiyel emr, o gün iş bitmiş olacak. O gün insanların pişman olduk demelerinin onlara zerre kadar bir faydası olmayacak. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ, şu anda onlar o hasret günü konusunda bir gaflet içindeler. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, ve iman etmeme de direniyorlar. Kitaba iman etmeme konusunda, peygambere iman etmeme konusunda direndikçe direniyorlar. Halbuki inna nahnu nerithul arda ve men aleyha, muhakkak ki biz yeryüzüne varis olacağız. Ve men aleyha, yeryüzünde olanların tümüne biz varis olacağız. Ve ileyna yurcaun, ve hepsi de sonunda bize dönecekler, bize döndürülecekler. Evet, bu alemde ne varsa bir gün hepsi ölecek, zaman bitecek, mekan bitecek, gençlik bitecek, dinçlik bitecek, dirilik bitecek, saltanat bitecek, gün güneş bitecek, yıldızlar bitecek, ay güneş bitecek, her şey bitecek ve en sona Allah kalacak. Baki olan Allah'tır. Her şey fanidir, baki olan sadece Allah'tır. En sona Allah kalacak ve Allah yeryüzüne ve içindekilerin tamamına varis olacak. Bakın, biz bu dünyaya gelmeden önce de dünya Allah'ındı. Biz bu dünyaya veda edip gittikten sonra da dünya yine Allah'ın olacak. Peki ikisinin arasında dünya kimin? İşte insanlar bu noktada aldanıyorlar. Şu anda insanlar diyorlar ki bu dünya bizimdir. Elim benim, onu istediğim yerde kullanırım. Gözüm benim, kime ne? İstediğime bakar, istediğime bakmam. Midem benimdir, ona istediğimi indiririm, kime ne diyenler, bu dünya bizimdir diyenler gerçekten aldanıyorlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatan bir başka ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde bütün varlıkları öldürecek Allah, en son Azrail'in canını alacak ve bütün bu dünyadakilere dünyaya bir soru soracak. Limenil mulkul yevm, mülk kimin bugün, hakimiyet kimin bugün, egemenlik kimin bugün, yetki, söz hakkı kimin bugün? Cevap verecek kimse yok ki, herkes ölmüş. Hani nerede o, biz istersek kestiririz, biz istersek açtırırız, biz istersek nefes alışverişlerinize bile izin vermeyiz diyen, egemenlik bizdedir diyen, yetki bizdedir diyen zalimler nerede? Bir tanesi kalkıp da cevap verse ya, hepsi ölmüşler. Bakın cevabı yine Allah kendisi verecek ve buyuracak ki, لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, bugün mülk, bugün iktidar, bugün egemenlik, bugün söz hakkı, tek olan, kahhar olan, düşmanlarını cezalandırmaya, dostlarını ödüllendirmeye muktedir olan Allah'ındır diyecek. Bizzat Allah kendisi cevap verecek. Peki acaba bu soruyu Rabbimiz sadece o gün mü soracak, bugün sormuyor mu? Bugün kimin mülk? Cebindeki paralarınız kimin? Kasanızdaki, kesenizdeki paralarınız kimin? Atlarınız, arabalarınız, evleriniz, dükkanlarınız, mallarınız, mülkleriniz, altınlarınız, gümüşleriniz kimin bugün? Egemenlik kimin bugün? Yetki kimin bugün? Bugün de Allah'ın, ama Allah bugün gereğini yapmıyor. Bir imtihan sebebiyle insanlara özgürlük tanımış, buyurun kimseye dokunmuyorum. sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla dilediğiniz gibi bir hayat yaşayabilirsiniz demiş. İşte imtihan gereği, dünyanın konumu gereği bugün insanlar aldanıyorlar. Mülk bizim diyorlar. Bu dünyada istediğimiz gibi bir hayat yaşayabiliriz. Kimse bizim önümüze geçemez. Kimse bizi engelleyemez demeye çalışıyorlar ve insanlar aldanıyorlar. Bir gün gelecek, biz bu dünyayı terk edeceğiz. Dağlarıyla, denizleriyle, altınlarıyla, gümüşleriyle bu dünya Allah'a kalacak. Çünkü dünyaya en son varis olacak olan Allah'tır. Bundan sonra yasal imamlarımızdan İbrahim Aleyhisselam'ın gündemi geliyor. Bakın Allah şöyle buyuruyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İbrahim. Ey peygamberim, kitapta İbrahim'i de an. Ey Müslüman, sen de kitapta İbrahim'i an. İbrahim'i gündeme al, İbrahim'i zikret. İbrahim önünde olsun. Çünkü İbrahim'in hayatında alman gereken çok büyük dersler var, çok büyük ibretler var. Bakın Rabbimiz surenin önceki bölümlerinde Yahya Aleyhisselam'ı anlattı. Gençler Yahya Aleyhisselam gibi iffetli olsunlar diye. Sonra Meryem kızcağızı anlattı, Meryem anamızı anlattı. Genç kızlar da Meryem'i örnek alsınlar diye. Zekeriya Aleyhisselam'ı anlattı Rabbimiz, ihtiyar erkekler onu örnek alsınlar diye. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımından söz etti Rabbimiz, yaşlı kadınlar da onu örnek alsınlar diye. Şimdi de büyük ata İbrahim Aleyhisselam'ı gündeme getirecek Rabbimiz, bütün dünya insanlığı genciyle, ihtiyarıyla, erkeğiyle, kadınıyla yasal imamımız İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alalım diye. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye. Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam sıddık bir nebi idi. Sadakatle Allah'a bağlı olan bir elçi idi. Ya da imanının tasdikini, imanının eylemini gündeme getiren bir peygamberdi. Yani inandım sözünü söz planında, iddia planında bırakmayıp onu amele dönüştüren, inandım dediği her konuyu amele dönüştüren sıddık bir elçiydi. Bakın, اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ İbrahim Aleyhisselam babasına dedi ki, يَا اَبَت۪ي Ey babacığım, لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا Ey babacığım, görmeyen, işitmeyen ve sana zerre kadar bir faydası dokunmayan şu putlara niye tapınıyorsun ey babacığım? İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer putperestti. Toplumu gibi putlara tapıyordu. Yıldızlara, aya, güneşe tapıyordu. Putların arkasına saklanmış Nemrut gibi egemen güçlere tapınıyordu. Yani toplumda tanrılar o kadar çoktu ki toplumun diğer üyeleri gibi İbrahim Aleyhisselam'ın babası da putlara tapınıyordu da. Bakın Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam dedi ki, babacığım, hiçbir şey görmeyen, hiçbir şey işitmeyen ve de sana zerre kadar bir fayda sağlama gücüne sahip olmayan şu putlara niye tapınıyorsun? Sana ne faydası olabilecek bu putların? Çünkü onlar hiçbir şey görmüyorlar. Kendilerinin önünde kesilen kurbanları görmüyorlar. Kendilerinin önünde insanların secdelere vardıklarını görmüyorlar. Kendilerine yapılan duaları işitmiyorlar ve tapınanlara da zerre kadar bir fayda sağlama gücüne sahip değiller. Bırakın bir başkasına fayda sağlamayı, o putlar kendilerine bile zerre kadar bir fayda sağlamaya, kendilerinden bile zerre kadar bir zararı def etmeye malik değiller. İşte şu anda görüyorsunuz dışarıda, kuşların bile üzerine işemesine engel olamayan tanrılar var. Yani bunlar tanrı olabilir mi? İnsan olarak düşünün bunları. Görmeyen ve işitmeyen. Yani Allah onlara iki göz vermeseydi kim görebilecekti? Allah onlara işitme organı vermeseydi kim işitebilecekti? İşte şu anda piyasada bir yığın sağır insan var. Hadi bir kulak bulsunlar da işitsinler bakalım. Piyasada yığınlarla kör insan var. Hadi bir yerlerden göz bulup da görsünler bakalım. Yani Allah işittirmeseydi işitmeleri mümkün olmayan, Allah gördürmeseydi görmeleri mümkün olmayan, egemenlik bizdedir diyen şu zavallı varlıklar tapınılmaya layık varlıklar değildir. Bu gerçeği anla ey babacığım diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani kendilerine Allah'tan gelen açlık gibi, susuzluk gibi, ihtiyarlık gibi, hastalık gibi, ölüm gibi bir kısım şeylere bile çare bulamayan, onların önüne geçmeye bile imkanları olmayan, sana zerre kadar bir fayda sağlama gücüne sahip olmayan şu putlara niye tapınıyorsun ey babacığım? Ne yapabilecekler onlar sana? Ölüm döşeğine yattığın zaman 2 dakikalığına senin ömrünü uzatabilecekler mi? Zamana 2 dakikalığına söz geçirebilecekler mi? Gökten 2 damla yağmur indirebilecekler mi? Yerde 1 tek ot bitirebilecekler mi? Ne gücü var bu putların da tapınıyorsun ey babacığım? Ya ebeti, ey babacığım. İnni kad ca'eni minel ilmi ma lem ye'tike. Babacığım, sana verilmeyen bir ilim bana verilmiştir. Sende olmayan bir bilgi bende var. Allah beni elçi seçti. Allah bana vahiy gönderdi. Allah bana kendi bilgisinden açtı. Beni peygamber yaptı. Bana suhuflar gönderdi. Ey babacığım, Allah herkesi elçi seçmiyor. Herkese vahiy göndermiyor. Beni elçi seçti. Rabbim bana bilgi aktardı. Öyleyse fettebi'ni, bana tabi ol. Beni izle. Ehdike sıratan seviyye. Ben de seni dost doğru yola ileteyim, hidayetine sebep olayım, hidayetine vesile olayım. Bakın ne kadar hoş, ne kadar güzel ifadeler. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, babacığım sende olmayan bir bilgi bende var, sen peygamber değilsin. Allah beni elçi seçti. Tamam, belki oğlun olarak, çocuğun olarak benim sana itaat etmem lazım. Benim seni dinlemem lazım. Diziğin dibinde büyümüş, kucağında büyümüş bir çocuğun olarak belki bana itaat sana zor gelebilir ama ben bütün bunları kendiliğimden söylemiyorum ki, ben bunlar kendimden söylemiyorum babacığım, bunlar bana Rabbimden geldi, Allah beni elçi seçti, herkesin beni dinlemesi gerekiyor, beni izlemesi, beni takip etmesi gerekiyor. Babacığım bana tabi ol da seni dost doğru yola ileteyim. Peygamberler yeryüzünde Allah'ın seçtiği model insanlardır. Allah kullarından istediği kulluğu peygamberlerin şahsında örneklemiştir. Namaz kılın der Allah, işte şekil ağda görüldüğü gibi, peygamberimde görüldüğü gibi. Oruç tutun, peygamberimde görüldüğü gibi. Hanımlarınızla şöyle bir ilişki içinde olun, peygamberimin örneklediği gibi. Gece hayatınız şöyle olsun, cihadınız, kıyamınız şöyle olsun, kazanmanız, harcamanız böyle olsun, mala bakışınız, dünya anlayışınız şöyle olsun, peygamberimde görüldüğü gibi diye model şahsiyet olarak Allah elçilerini seçmiş, bizden istediği tüm kullukları onun şahsında örnekleyivermiş. İşte bakın İbrahim Aleyhisselam da bir yasal örneğimiz olarak diyor ki babasına, babacığım bana tabi ol, beni izle. Ben seni dost doğru yola ileteyim. Ya ebeti, ey babacığım, la ta'budu şeytan, sakın şeytana ibadet etme. İnne şeytane kâne lirrahmani asiyya, şüphesiz ki şeytan Rahman olan Allah'a isyan etmiş, ona baş kaldırmış, ona itaatten çıkmıştır. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Peki yukarıda demişti İbrahim Aleyhisselam, babacığım görmeyen, işitmeyen, sana zerre kadar bir faydası olmayan şu putlara niye tapınıyorsun demişti. Burada da şeytana tapınma dedi. Bunu nasıl anlayacağız? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın babası aslında şeytana tapınan birisi değildi. O putlara tapınan birisiydi. Ha, o zaman bunu şöyle anlayacağız. Bilelim ki Allah'a kulluğun dışındaki tüm yollar şeytana çıkar. Allah'a itaatin dışındaki tüm yollar şeytana itaate çıkar. Bakın, Kur'an'ın değişik yerlerinde Rabbimiz anlatıyor. Önceki derslerimizde de zaman zaman ifade etmiştim. Şeytan diyor ki, yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler diye, yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler de kime ve neye secde ederlerse etsinler diye, insanların karşısına o kadar çok secde makamları çıkarır ki şeytan, işte şu anda görüyoruz, paraya secde edenler, makama secde edenler, insanlara secde edenler, aya, güneşe, yıldızlara secde edenler, yıldızı parlayanlara, yıldızlara, artistlere, oyunculara, işte şarkıcılara secde edenler, onların önünde vücutlarına jilet atıp vecd ve istigrak halinde kendilerinden geçenler, işte bunların tamamı şeytanın ortaya koyduğu secde makamlarıdır. Şeytan ister ki insanlar Allah'a secde etmesinler de kime ve neye secde ederlerse etsinler diye insanların karşısına yığınlarla secde makamları çıkarır şeytan. İnsanlar yeter ki Allah'ın kitabına yönelmesinler de neye yönelirlerse yönelsinler diye insanların karşısına öyle kitaplar çıkarır ki şeytan, aman falan zatın kitabı İslam'ı, dini daha güzel anlatır. Falan efendi hazretlerinin kitabını okumak zorundasınız. O kitap işte falan yerde yazılmış, Cebrail tarafından tasdik edilmiş, işte Kabe'nin üzerine bırakılmış, aman o kitapları okuyun diye insanların karşısına o kadar çok kitaplar çıkarır ki iblis, gazete, dergi gibi, insanlar öyle diyorlar, ben gazetemi okumadan kahvaltıma oturmam. İnsanların karşısına okuyabilecekleri o kadar çok dergiler, gazeteler, kitaplar çıkarır ki şeytan, yeter ki insanlar Allah'ın kitabını okuyacak zaman bulamasınlar, Allah'ın kitabına yönelmesinler. Şeytan insanların karşısına öyle kutsal örnek insanlar çıkarır ki, öyle örnek şahsiyetler çıkarır ki, yeter ki insanlar Allah'ın yasal örneklerine gitmesinler, peygamberlere yönelmesinler, peygamberlerin sünnetine ittiba etmesinler de aman o insanlara yönelsinler diye, filan zat şöyle uçar kaçarmış, falan zat gaybı bilirmiş, falan zatın tekkesinde bir çorba içtiniz mi kesin cennete gidersiniz gibi insanların karşısına öyle örnek şahsiyetler çıkarır ki şeytan, yeter ki insanlar peygamberlere gitmesinler, yeter ki insanlar Allah'ın yasal örnekleriyle ilgilenmesinler, onları tanımasınlar, onların sünnetine yönelmesinler. İnsanlar yeter ki Allah'ın sistemine yönelmesinler diye şeytan insanların karşısına öyle sistemler çıkarır ki faşizmdi, kapitalizmdi, demokrasiydi, laisizmdi, komünizmdi, bilmem ne izim ne izimdi diye şeytan insanların karşısına öyle sistemler ürettirir, öyle sistemler çıkarır ki yeter ki insanlar Allah'ın sistemine gitmesinler, İslam'a yönelmesinler diye. İşte bakın, bunu çok iyi bilen İbrahim Aleyhisselam diyor ki babasına, babacığım sakın şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Allah'a isyan etmiştir. Bu ifadeden öğreniyoruz ki şeytanın esas düşmanlığı Allah'adır. Şeytanın savaşı Allah'ladır da, ama Allah'la baş edemeyeceğini bildiği için, Allah çok güçlü kuvvetli olduğu için iblis bir hedef değiştirmiş, sanki hedef saptırmış, Adem'i karşısına almış, hedef tahtası yapmış, sanki Adem'e düşmanmış gibi bir tavır takınmış. Halbuki işte bu ve benzeri ayetlerden öğreniyoruz ki, şeytanın düşmanlığı Allah'adır, şeytanın savaşı Allah'ladır ve Allah'a baş kaldırmıştır. İnsanları Allah'a kulluktan koparıp kendisine kul köle edinmek ister ve gideceği cehenneme kendisine uyanları da götürmek ister. Ya ebeti, ey babacığım, inni ehafu, ben korkuyorum, en yemesseke azabun minerrahmani, ey babacığım, ben sana Rahman'ın bir azabının, bir gazabının dokunmasından korkuyorum ki o zaman fetekune lişşeytani veliyya, sen şeytana veli oluverirsin, şeytana dost oluverirsin, şeytana ikiz, şeytana bitişik hale geliverirsin. Allahu Ekber. Bakın bir kul Allah'a kulluktan ayrıldığı zaman, bir kul Allah'la ilişkisini kestiği zaman, Allah da ondan desteğini alıverdi mi, artık o kul çaresiz, şeytana bitişik hale geliverir, şeytanın ikizi oluverir, şeytana yapışkan bir hayatın adamı oluverir, şeytan eşliğinde bir hayat yaşayıp sonunda şeytanın gittiği cehenneme gidiverir, Allah korusun. Bu konuyu anlatan kitabımızda bir başka ayet vardı. Zuhruf suresinde. Bakın Allah şöyle buyuruyordu. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Kim ki Rahman'ın zikrine gözünü yumarsa, zikir Kur'an'dır. Bakın Allah diyor ki, kim ki Kur'an'a gözünü yumarsa, Kur'an'la ilgiyi, ilişkiyi keserse, ya da aşağı bir de Kur'an'a karşı bakışını bozarsa, nasıl? Ben kim, bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar gibi, Kur'an'a karşı ürkekçe bir tavır takınıp, Kur'an'a karşı bakışını bozarsa, nukayyiz lehu şeytanen, biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki, fehuve lehu karin, o onun ikizi oluverir, o onun bitişiği oluverir, o şeytan ona yapışkan hale geliverir, Allah korusun o kişi, şeytan eşliğinde bir hayata yöneliverir. Bakın, aman ha, Kur'an'la ilişkinizi kesmeyin. Günlük üç ayet de olsa okumaya çalışın. Aman Kur'an'la diyaloğunuzu kesmeyin. Günlük birkaç ayette olsa anlamaya, yaşamaya çalışın. Değilse Allah korusun, Rahman'ın zikrinden ayrılan bir kişi şeytana ekiz oluveriyor. Şeytan ona öyle bir musallat oluyor ki, Allah öyle diyor, öyle bir yapışıyor ki, tıpkı bir ağacın kabuğunun ağaca sarıldığı gibi, ondan ayrılmaz bir unsur haline geldiği gibi, şeytan da ona yapışıverir, Allah korusun. Sonunda şeytanın gittiği cehenneme gidiverir. Bakın, İbrahim aleyhisselam, babacığım, babacığım, babacığım diye, diye, diye, adeta yalvarırcasına mülayemetle, tatlı dillilikle, güzel ifadelerle babasını Allah'a kulluğa davet ettiği, tevhide davet ettiği, yeter ki babam cehennemden kurtulsun diye adeta yalvardı babasına. Peki böyle ince, böyle hassas, böyle rikkatli, böyle güzel ifadelerle babasına seslenen İbrahim aleyhisselama karşı babasının tavrı ne oldu? Bakın, babasının tavrını da Allah bize şöylece anlatıyor. Şimdi bir iman tavrıyla bir küfür tavrının farkını öğreneceğiz. Kale, bakın İbrahim aleyhisselamın babası dedi ki, اَرَاغِبٌ اَنْتَ an اٰلِهَتِي ya İbrahim. Ey İbrahim, bakın dikkat edin, ey oğlum bile demiyor. Sanki yabancı birine hitap ediyor babası. Oğlum demeye bile tenezzül etmiyor da diyor ki, ey İbrahim. Sanki yabancı birine sesleniyor. Ey İbrahim, sen benim putlarımdan, sen benim tanrılarımdan yüz çeviriyorsun öyle mi ey İbrahim? لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ Eğer bu işe bir son vermezsen, hangi işe? Beni tevhide çağırma işine bir son vermezsen, beni Allah'a imana çağırma işine bir son vermezsen ey İbrahim, bir de benim putlarımın aleyhinde konuşmaktan vazgeçmezsen ey İbrahim, لَاَرْجُمَنَّكَ ifadeye bakın, iki kere yeminle diyor ki, seni rejim edeceğim, seni taşlayıp öldüreceğim, وَهْجُرْنِي مَلِيَّ eğer benim gazabımdan kurtulmak istiyorsan ey İbrahim, ölmekten kurtulmak istiyorsan benim gözüme görünme, bir süre, uzun bir süre benden uzak dur. Allahu Ekber. Bir müminin tavrına bakın, bir kafirin tavrına bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına hitap tarzına bakın. Babasının İbrahim Aleyhisselam'a hitap tarzına bir bakın. Tevhid ehli birinin tavrına bir bakın. Küfür ehli birinin, şirk ehli birinin tavrına bir bakın. Küfür hiç değişmemiş. Kafir dün de bugün de aynıdır. İşte şu anda biz kafirleri, örtünmeye zorlamadığımız halde, onları namaza zorlamadığımız halde, onları tevhide zorlamadığımız halde, şu anda onlar bizi kendi inançlarına, kendi küfürlerine, kendi şirklerine zorluyorlar. Kendi küfür ve şirklerini bize dayatmaya çalışıyorlar. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi layık ve demokrat olmak zorundasınız. Bakın, kendi küfürlerini ve şirklerini bize dayatmaya çalışıyorlar. Şunu öğreniyoruz buradan, küfrün imana tahammülü yoktur. Kafirin mümine asla tahammülü yoktur. Önceki derslerimde de söyledim, şu anda yeryüzünde müminin varlığı kafirin küfrünü açığa çıkardığı için kesinlikle kafirin müminin varlığına tahammülü olmayacaktır. Peki bu ayetler ne zaman geliyordu? Mekke'de. Mekke'de Müslüman gençler vardı. Habbablar, Süheyb-i Rumiler, Ammarlar, Bilaller, Yasirler vardı ve onların babaları kafirdi. Bakın bu ve benzeri ayetleriyle Rabbimiz Mekkeli o genç Müslümanlara şunları söylüyordu. Ey Müslümanlar, bakın ben size İbrahim'i anlattım. İbrahim'in yasal örneğimin babasına tavrını anlattım. Babalarınız kafir, analarınız kafir. Siz de İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alın da aman ha babalarınızı, analarınızı kırıp dökmeyin. Onları tevhide çağırırken, onları imana, İslam'a çağırırken, onları Allah'a, kulluğa ve cennete çağırırken sakın kırıp dökmeyin. Yarın onlar Müslüman olmayışlarına mazeret olarak sizi göstermesinler. Ya Rabbi ne yapalım? Biz de iman etmek istiyorduk ama bizden önce iman eden oğullarımızın bize tavrı öylesine bozuktu ki, bizi öylesine kırıp döktüler ki, onlardan dolayı biz senin dininden nefret ettik, onlar sebebiyle biz senin dinini kabul etmedik ya Rabbi diye, yarın küfürlerine sizi mazeret olarak öne sürmesinler. Dün de bugün de Müslüman gençlere Allah diyor ki bu ayetleriyle, babanız İslam dışı bir hayatın içinde mi? Ananız namaz kılmıyor mu? Aman onlara merhamet edin, ince davranın, hassas davranın. Onlara itaatlerinizi iki misline çıkarın. Onlara hürmetlerinizi üç misline, beş misline çıkarın. Aman onları güzellikle İslam'a davet edin. İslam'ı sevdirin, acıyın onlara. Çünkü onlar cehenneme gidiyorlar. Onların cehenneme gidişine göz yummayın diye kıyamete kadar bütün mümin gençlere Rabbimiz işte bu ayetiyle bu mesajı sunuyordu. Ben nice mücahide kızlar bilirim ki sırtına başına kadar çamur değerdi, filan yerde kızlar varmış onlara namaz anlatmaya gideceğim diye, falan yerde İslam'ı tanımayan kızlar varmış onlara İslam'ı tebliğ edeceğim diye, yığınlarla gencin kahrını omuzlayan, onların kahrını çeken nice mücahide kızlar bilirim ki evlendikleri kocalarının anasına aynı saygıyı, aynı nezaketi, aynı inceliği gösteremediler. Kaynanaymış, anlayışsızmış, dırdırmış diye onlara sabredemediler. Bu nasıl mücahidelik? Ben öyle gençler bilirim ki, öyle genç erkekler bilirim ki, yığınlarla gencin hidayetine sebep olayım diye koştururlarken, babalarına karşı aynı inceliği, aynı hassasiyeti, aynı rikkati gösteremiyorlar. Yapmayın. Babalarınız, analarınız sizin sebebi vücutlarınızdır. İnceliğe, nezakete onlar herkesten daha çok layıktır. Aman onlara karşı güzel davranın, kırıp dökmeyin. Bakın, babasının tehditleri karşısında İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Gözüme görünme ey İbrahim, seni rejim edeceğim, seni öldüreceğim. Benim gözüme görünme diyen babasına karşı İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Bakın şunu söyledi. Kale selamun aleyke. Dedi ki selam senin üzerine olsun ey babacığım. Selam sana ey babacığım. Allahu Ekber. Selam sana ey babacığım. Beni ölümle tehdit etsen de, beni öldürsen de, benim elim sana kalkmaz ey babacığım. Benim dilim seni üzecek sözler söylemez. Benden sana bir kötülük gelmez. Selam o anlama ya. Benden sana bir kötülük gelmez. Selam sana ey babacığım. Sana İslam'ı tavsiye ediyorum. Selam Allah'ın ismidir. Sana Allah'ı tavsiye ediyorum. Selamette kal babacığım. Seestagfiru leke Rabbi. Ben senin için Rabbime istiğfar edeceğim. Senin hidayeti bulman için, senin cennet yoluna girmen için ben Rabbime istiğfar edeceğim. İnnehu kâne bi hafiyya. Şüphesiz ki Rabbim bana karşı son derece merhamet sahibidir. İnşallah benim istiğfarımı Rabbim kabul edecek, sana hidayeti gösterecektir. Ve'tezilukum, sizden ayrılıyorum. Ve'ma ted'ûne min dûnillah, Allah berisinde, Allah dışında tapındığınız tüm putlarınızdan ayrılıyorum. Tüm tanrılarınızdan ve tanrıçalarınızdan ayrılıyorum. Sizi onlarla baş başa bırakıp sizden ayrılıyorum. Ve ed'u Rabbi, ve Rabbime dua ediyorum. Asa ella ekuna bi duai Rabbi şakiyya. Umarım ki Rabbim dualarımda beni şakî kılmaz, beni bedbaht etmez, beni kem talih kılmaz. Rabbim inşallah benim dualarımın karşılığını bana lütfeder dedi. Toplumundan, babasından ayrıldı. Lakin burada İbrahim Aleyhisselam'ın sadece babasıyla ilişkisi anlatıldı. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın daveti babasıyla sınırlı mıydı? Başkalarına bir şey demedi mi? Hayır, burada o anlatılmadı. Kitabımızın başka yerlerinde onlar anlatılır. Şöyle kısa bir özet yapayım. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti babasından topluma yansıdı. Tüm toplumu içine aldı. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam toplumunun gözü önünde, toplum yıldıza, aya, güneşe tapınıyordu. Yıldızları, ayı, güneşi adeta nübüvvet kılıcıyla doğrarcasına kömürler halinde ayaklar altına seriverdi. Yıldızın tanrı olamayacağını, güneşin Rab olamayacağını, ayın Rab olamayacağını son derece açık ve net bir biçimde toplumuna ispat etti. Daha sonra toplum bir mesire yerine gitmişti. Puthaneye girdi, bütün putları kırdı İbrahim Aleyhisselam. Sonra toplumla kavgası, çatışması alevlendi. En son Nemrut onu dağlar gibi yanan bir ateşin üzerine attı bir mancınıkla. Yukarıdan ateşe düşerken birkaç saniye içinde Peygamber Efendimizin beyanlarına göre Cebrail Aleyhisselam geldi. Ey İbrahim, beni sana Allah gönderdi. Eğer istersen sana zulmeden şu insanların tümünü helak edeyim dedi. Allah'ın selamı var dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ey Cebrail, şu anda Allah beni görüyor mu? Evet görüyor. Şu anda Allah beni işitiyor mu? Evet işitiyor. Şu anda Allah benim halime nigahban mı? Evet nigahban. Öyleyse benim senin yardımına ihtiyacım yok ey Cebrail. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Allah bana yeter. Ben ona güvendim, dayandım. O ne güzel vekil. O varken benim sana da başka birine de ihtiyacım yok ey Cebrail dedi. Öyle muazzam bir teslimiyet ortaya koydu ki İbrahim Aleyhisselam. Allah da buyurdu ki, ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, kulumuz İbrahim'e serin ve selamet ol dedi. Ateşin boynundaki ipin ucu Allah'ın elindeydi. Ateş Allah'ı dinlerdi. Ateşe yakma yasasını Allah koymuştu. Ateş Allah'ı dinledi. Bir anda sönüverdi. Güllük gülistanlık oluverdi. Çiçeklerin, çayırların, çemenlerin içinden İbrahim Aleyhisselam yürüyerek çıka geldi. O olaydan sonra da zaten İbrahim Aleyhisselam artık orada kalamazdı. Hicret gerçekleştirdi. Bu olay Ur kentinde olmuştu. Şimdiki Urfa Allahu Alem, o zamanlar Ur kenti idi. Bu olay orada gerçekleşti ve İbrahim Aleyhisselam yanında Sara annemiz ve de yeğeni Lut Aleyhisselam'la birlikte Ur kentinden hicret etti, ayrıldı. Önce Harran'a geldi, Bir süre orada kaldı. Sonra Şam, sonra Filistin bölgesinde Halilur Rahman kentine yerleşti. Yeğeni Lut aleyhisselam da şu andaki Lut gölünün bulunduğu yerde iki büyük şehir vardı, Sodom ve Gomorra diye. İşte yeğeni Lut aleyhisselam da orada elçi olarak görevine başladı. Bakın bundan sonrasını Rabbim şöylece anlatıyor. فَلَمَّ اَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İbrahim aleyhisselam babasından, toplumundan ve toplumunun tapındığı tüm tanrılarından iraz edip ayrılınca وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ Biz de ona İshak'ı ve Yakub'u lütfettik. Sara annemizden İshak aleyhisselamı bir oğul peygamber olarak lütfeden Rabbimiz İshak aleyhisselamdan da Yakub aleyhisselamı lütfetti. Böylece İbrahim aleyhisselama bu hicretinin neticesinde iki meyve verdi. Birisi bir peygamber oğul İshak aleyhisselam, ötekisi de bir peygamber torun Yakub aleyhisselam. Ve kullen cealna nebiyye, biz her birerini elçi kıldık. Ve vehebna lehum min ruhina, her birerine rahmetimizi ulaştırdık. Ve cealna lehum lisane sıdkın aliyye, her bir dilde, her bir toplumda onları övülecek bir konuma getirdik, saygı duyulacak bir konuma getirdik. Bundan sonra Rabbimiz, yasal imamımız İbrahim aleyhisselamın gündemini bitirdikten sonra, şimdi de bir başka yasal imamımız, bir başka yasal örneğimiz, Musa aleyhisselama bir değinide bulunacak. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى Ey peygamberim, kitapta Musa'yı da an. Ey Müslüman, kitapta Musa'yı da zikret. Musa'yı da gündeme al. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا Şüphesiz ki Musa aleyhisselam ihlasa erdirilmiş bir elçiydi. Süzülmüş, saf vahiy Müslümanı, saf Allah'a kul olan bir Müslümandı. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّ Musa aleyhisselam Resul ve Nebi idi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ Biz Tur Dağı'nın sağ taraflarından ona seslendik. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّ Onunla konuşmak için onu yaklaştırdık. Allahu Alem, Medyen'den dönerken sevgili Peygamberimiz Musa aleyhisselam ailesiyle birlikte Mısır'a dönerken yolunu kaybetti. Bir ateş gördü. Ailesine dedi ki siz burada bekleyin, şuradan bir ateş parçası getireyim ısınırsınız ya da yolumuzu bize tarif edecek bir mihmendar buluruz dedi. Ateşe doğru gitti, Tuva Vadisi'nde, Mukaddes Tuva Vadisi'nde, Tur Dağı'nın eteklerinde bir ağaçtan, mukaddes bir ağaçtan bir ses duydu, bir ses geldi. Allah onunla bizzat konuştu. Yeryüzünde hiçbir kuluna nasip etmediği zirve noktada bir şerefi Allah ona nasip etti. Kelamına onu mazhar kıldı. Yani bizzat Allah'ın kelamına muhatap oldu Musa aleyhisselam. Bundan sonraki surede uzunca bu konu anlatılacağı için ben burada bu kadarcıkla iktifa ediyorum. Sonra وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّ Sonra rahmetimizden biz Harun'u elçi olarak ona yardımcı verdik diyor Allah. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, Allah dedi ki dön Mısır'a, Firavun ve toplumunu uyar ve Müslümanları Firavun'un zulmünden kurtar buyurdu Rabbimiz. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, ben bir adam öldürüp kaçtım, bir suçluluk psikozu içindeyim. Şimdi onlar benim bu suçumu yüzüme vurdukları zaman rahat konuşabilmem için kardeşim Harun'u da bana yardımcı ver dedi. Allah da ona kardeşi Harun'u bir elçi olarak, yardımcı olarak verdi. Böylece Rabbimiz sadece bu bölümle Musa aleyhisselam'ı bizim gündemimize taşıdıktan sonra şöyle buyurdu. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail, bir de kitapta İsmail'i de an ey Müslüman, ey peygamber. İnnehu kana sadıkal va'di, şüphesiz ki İsmail aleyhisselam vaadinde sadık bir elçi idi. Ve kâne rasûlen nebiyye, o bir rasul ve nebi idi. Rasul ve nebi. Bu kelime üstünde de birkaç cümle duralım. Dikkat ederseniz İsmail aleyhisselam için rasul ve nebi dedi Allah. Önceden bize şöyle bir bilgi sunulmuştu. Kendisine müstakil bir şeriat verilen, müstakil bir kitap verilen peygamberlere rasul, kendisine müstakil bir kitap ve şeriat verilmeyip bir önceki peygamberin kitabı ve şeriatıyla amel eden peygamberlere de nebi denir diye böyle bir tanım getirmişlerdi. Çocukluğumuzdan beri böyle bir tanımı duymuştuk. Ama bakın bu ayeti kerime bu tanımı tamamen farklı bir şekilde ortaya koyuyor. İsmail aleyhisselama Allah rasul ve nebi dedi. Peki İsmail peygambere hangi kitap verilmişti? Hayır. Hiçbir kitap verilmedi. Suhuf da verilmedi. O zaman bu mana oturmuyor. Şöyle desek biraz daha uygun mu diye düşünüyorum. Rasul ve nebi kavramları peygamberin konumundan dolayı, makamından dolayı ona verilen iki isimdir, iki sıfattır. Mesela şu anda ben size göre adım Ali'dir. Hanımıma göre benim adım kocadır. Kızıma, oğluma göre benim adım babadır. Eğer bir yerlere halife falan olursam benim adım Emirül Müminindir. Bakın kaç tane ismim oldu? Konumumdan dolayı bana değişik isimler verilebilir. İşte peygamberin Allah'tan haber getirici olarak, haberci olarak peygamberin adı nebidir. Ümmetine, toplumuna örnekliliği yönüyle de peygamberin adı rasuldür. Öyleyse her peygamber hem nebidir hem de rasuldür. İşte bakın İsmail aleyhisselama herhangi bir kitap verilmediği halde, suhuf da verilmediği halde Rabbimiz İsmail aleyhisselam için rasul ve nebi kavramını kullandığına göre bu mana biraz daha doğru gibi. وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ İsmail aleyhisselam ailesine, ehline, toplumuna namazı ve zekatı emreden ve de Allah katında razı olunmuş bir makama sahip bir elçiydi. Kısaca İsmail aleyhisselama da değindikten sonra bakın Rabbimiz bir başka yasal örneğimize de şöylece değiniyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس Peygamberim bir de kitapta İdris'i de an. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّ Şüphesiz ki o İdris aleyhisselam da sözüne sadık, sadıkane Allah'a bağlı bir elçiydi, bir peygamberdi. Hangi dönemde yaşamıştı İdris aleyhisselam? Nuh aleyhisselamdan önce, Adem aleyhisselamdan hemen sonra yaşamış Adem aleyhisselamın torunlarından bir elçiydi İdris aleyhisselam. Allah diyor ki وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ Biz ona gerçekten çok yüce bir makam verdik, çok yüce bir mekan verdik. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ İşte bütün bu anlatılanlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği elçileridir. Allah onların tümüne nimet vermiştir. Hangi nimet verdi Allah elçilerine? Vahiy nimeti, değil mi? Vahiy nimeti, ilim nimeti. Biz nimet deyince yiyecek anlarız, para pul anlarız ama gerçek anlamda nimet vahiydir. Öyleyse içinizde en çok nimet sahibi kimdir? Vahiyi en çok bilenlerdir. Kur'an'ı, sünneti en çok bilenlerdir. En çok Allah bilgisine sahip olanlar, içinizde Allah'ın en çok kendisine nimet verdiği insanlardır. İşte Allah diyor ki, bütün bunlar kendilerine nimet verdiğimiz elçilerimizdir. Min zürriyeti Adem, Adem'in zürriyetindendir onlar. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımızın zürriyetindendir onlar. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ İbrahim ve İsmail İbrahim'in ve İsrail Yakup Aleyhisselam'ın, İsrail Aleyhisselam'ın zürriyetindendir onlar. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا Her bireri hidayete ulaştırdığımız hidayet rehberleridir. وَاجْتَبَيْنَا Seçtiğimiz, seçilmişlerden kıldığımız kimselerdir onlar. Bundan sonra bir ayet okuyacağım. Yani ayetin devamını okuyacağım ama bir secde ayeti. Şu andaki ortam secdeye pek müsait olmadığı için bir secde borcunuz olacak. Evlerinize vardığınız zaman inşallah bir secde gerçekleştirin. İza tutla aleyhim ayatul rahmani harru succeden ve bukiyya. Allah diyor ki bu elçilerimize Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak gözleri yaşlı bir biçimde onlar secdeye kapanırlardı. İnşallah onların kutlu yollarının yolcusu olan biz Müslümanlar da bu ve benzeri ayetleri duyduğumuz zaman biz de inşallah ağlayarak secdeye kapanalım. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Bu Allah'ın kutlu elçilerinden, bu yasal örneklerinden sonra öyle nesiller geldi ki, öyle cıvık insanlar geldi ki, اَضَعُ الصَّلَاةَ. Onlar namazı kaybettiler. Onlar namazı zayi ettiler. Onlar Allah'la iletişimi kopardılar. Onlar Allah'la diyaloğu kestiler. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Şehvetlerine tabi oldular da, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Onlar çok yakında cehennemin en alt çukuruna inecekler, gayyasına yuvarlanacaklar. Kim onlar? İşte o elçilerden sona gelenler. İsrailoğullarının şu andaki Yahudi ve Hristiyanları namazı kaybettiler. İbrahim aleyhisselam namaz kılardı. İsmail aleyhisselam ehline namazı emrederdi. İsa aleyhisselam ben hayatta olduğum sürece Rabbim bana namazı ve zekatı farz kıldı diyordu. Musa aleyhisselam toplumuna aman namaz kılın diyordu. Onlardan sonra öyle cıvık bir nesil geldi ki onlar tarlalarından, eşlerinden, işlerinden ayrılıp mescitlere gelemez oldular. Onlar Allah'tan mesaj alamaz oldular. Hayatlarını düzenlemek üzere de kendilerini, kendi hayatlarını düzenleyecek tanrılar yaptılar. Kendilerini tanrılaştırdılar. Kendi sistemlerini kendileri yapmaya başladılar. Kendilerini kendi kendilerine yönetmeye başladılar. Yani hayatı düzenlemek üzere namazla Allah'tan mesaj almayı unutunca kendi hayatlarına kendilerini tanrı kıldılar ve kendi hayatlarına kendileri sistem yapmaya başladılar. Onlar cehenneme yuvarlanacaklar diyor Rabbimiz. İlla men tabe, ancak tevbe edenler, sonra gelen bir peygamberle yeniden namaza dönenler, sonra gelen bir davetçiye iman ederek, her bir sonraki davetçiye iman ederek Allah'a kulluğa yönelenler, kıblelerini değiştirenler, namazsız hayatlarına son verip, secdesiz hayatlarına son verip, namaza ve secdeye yönelenler, ve amene iman edenler, ve amile salihan, bir de salih amel işleyenler var ya, فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. İşte onlar cennete girecekler. وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْئًا. Allah onlara hiçbir şekilde haksızlık yapmayacak. Zerre kadar Allah onlara zulmetmeyecek. جَنَّاتِ عَدْنٍ اللَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ. Allah'ın gıyabında kullarına vaat ettiği adın cennetlerine gidecek onlar. İnnehu kana va'duhu ma'tiyya. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi mutlak surette gerçekleşecektir. Adın cennetlerinden daha önce de söz ettim. Burada bir iki cümle daha söyleyeyim. Allah'tan az şey istenmez. Sevgili peygamberimiz, önce de okudum ama yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah'tan isteyeceğiniz zaman adını ve firdevsi isteyin. Çünkü Allah'tan az şey istenmez ki. Burada aklıma bir fıkra geldi. Bakın, Beyzade'nin birisi atını eğerlemiş, şöyle bir dağ yolculuğuna çıkmış. Heybesinde de bir tane karpuz var. Bir ormanda bir çeşme görmüş, bir pınar görmüş. Şu pınarın kenarında şu karpuzumu yiyeyim demiş. İnmiş atından, kesmiş karpuzunu, dilimlemiş. Güzelce karpuzu yemiş. Sonra da şuraya bir köşede az biraz kestireyim demiş. Başını bir ağaca yaslamış. Şöyle uyudu uyuyacak iken bir derviş çıka gelmiş. Bakmış ki orada kabuklar var. O Beyzade'yi ve atını da görmüyor. Şöyle etrafına bakınmış, kimse görmüyor. O karpuzun kabuklarını sıyırmaya başlamış. O derviş. Her bir kabuğu sıyırdıkça da şöyle diyormuş. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi ne büyük nimet sahibisin. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun diye her bir kabuğu sıyırdıkça da Allah'a hamd ediyormuş. Beyzade dayanamamış. Derviş demiş, bir bakmış ki ha demek ki karpuzun sahibi orada demiş. Buyur efendim demiş. Yahu derviş, gerçekten az evvel seyrettim. Senin teslimiyetine, senin tevekkülüne hayran kaldım. Öyle tevekkül ehli birisisin ki, öyle Allah'a itimat ehli birisisin ki, vallahi şaşırdım kaldım demiş. Ama sana bir gerçeği söyleyeyim derviş, beni iyi dinle demiş. Buyur efendim. Derviş, sen o kabuğa razı olduğun sürece, 60 sene de geçse, inan sen onun içini göremezsin demiş. Sen onun kabuğuna razı olduğun sürece, sen 60 sene de geçse o karpuzun içini yiyemezsin. Yani kimi Müslümanlar diyorlar ki ya Rabbi işte cennette şöyle Ashab-ı Kehf'in köpeğinin kulübesi kadar küçücük bir yer, daracık bir yer bize yeter. Ya Allah'tan az şey istenmez ki. Ya da yaşadığımız toplumda Müslümanlığın bu kadarına razıyız dediniz mi? Gerçek İslam'a ulaşamazsınız. Kabuğa razı oldunuz mu? İçini göremezsiniz. Yani Allah'ın dinini tam ve mükemmel yaşamak üzere, Allah'ın dinini yeryüzünde tam ve mükemmel bir biçimde egemen kılmak üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içinde olmak zorundayız. Yani biz bu kadarına razıyız, bu kadarı bize yeter demeye hakkımız yoktur. Allah'ın dinini en güzel bir biçimde, en mükemmel bir biçimde yaşamak zorundayız. Geri kalan kısmını inşallah önümüzdeki hafta tanımak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.